Frieza z łatwością sparował najpotężniejszy atak Wegety. Zdawało się, że nic już nie uratuje naszych bohaterów, dopóki jestem zdrowy. Chciałbym chwilę nacieszyć się tym stanem, ale nie mam czasu. Gohan, Krillin, Piccolo, wybaczcie mi zwłokę, już nadchodzę. Czy Goku zdąży na czas? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 42. Łzy Sajańskiego Księcia. Piccolo? Są niedaleko. Trzymajcie się. Już lecę. Szkoda. Straciłeś wolę walki szybciej niż myślałem. Pora umierać. Miałem rację. Poznałem twoją energię, Piccolo. Goku, sprowadzono cię na Namek przy użyciu smoczych kul. Tato, już wyzdrowiałeś? Nigdy wcześniej nie czułem się lepiej. Mam u was dług. Jestem z was dumny. Ale zostawcie tę walkę mnie. Co takiego? Nie mówisz poważnie. Nie wiesz, do czego on jest zdolny. Wiem. Na pewno? Nie rozumiem cię, ale chyba wiesz, co robisz. Poczekaj. Krillin ma rację. Goku stał się niezwykle potężny. Ty jesteś Frieza. Spodziewałem się kogoś wyższego. Na tej planecie nie brakuje żartownisiów. Vegeta jest mi winny rewanż. Poczekaj na swoją kolej. Przysiągłbym, że już go widziałem. Samą porę, Kakarot. Kakarot? To sajańskie imię. Już wiem. Pokaż się, Frieza. Walcz ze mną, tchórzu. Teraz się policzymy. To na pewno on. Rozstrzygną się losy planety i Kakarota. Ale i twoje. Walcz ze mną. Broń się. Żywy obraz Sajanina, który wystąpił przeciw mnie, kiedy zniszczyłem planetę Vegeta. Co? Kakarot. Zabiję każdego Sajanina, którego spotkam. Równie dobrze, mógłbyś się poddać od razu. Mógłbym. Goku po raz kolejny się zmienił. Znów pokonał wszystkie ograniczenia. Czy to możliwe? Gotowy, Sajaninie? Tak. Co się stało? Nie dostrzegłem jego ruchu. Nic nie widzę. Rusza się szybciej niż Frieza. Uważaj, Goku! Uważaj, Goku! Bezczelny głupiec! To niemożliwe. Nie mógł odbić ich wszystkich, zwłaszcza jedną ręką. Do walki z nim będziesz musiał użyć wszystkich swoich mocy. Bo to jego boisz się najbardziej we wszechświecie. Patrzysz na prawdziwego Super Saiyanina. To legendarny wojownik, potężniejszy nawet od ciebie. I teraz stoi przed tobą. Wkrótce zaczniesz się trząść ze strachu. Vegeta, zapomniałeś, że nie lubię żartów, a ty nigdy nie byłeś zabawny. Vegeta ledwie się ruszał, zamordowałeś go z zimną krwią. Należało mu się za te brednie o Super Saiyana. Dostał stosowną nauczkę. Kakarot. Vegeta. Przestań się nade mną litować. Litością nie wygrasz. Nie jesteś prawdziwym Super Saiyaninem. Pokonasz go, jeśli twoje serce zmieni się w kamień, głupcze. Zapomnij o litości, wtedy staniesz się Super Saiyaninem. Nigdy nie będę zimnokrwistym mordercą, tak jak ty. Nawet za cenę większej siły. Obejdę się bez mocy Super Saiyanina. Super Saiyanin to... Przestań gadać i oszczędzaj energię. Tylko pogarszasz sprawę. Ognia. Piękny widok, prawda? Dodoria, Zarbon, podobają wam się sztuczne ognie? Kakarot, posłuchaj mnie. Czy on się nigdy nie zamknie? Próbuje mnie zagadać na śmierć. Musisz wiedzieć, co się stało z planetą Vegeta, na której się urodziliśmy. Została zniszczona, ale nie przez ogromny meteor. To Frieza ją zniszczył. My, Saiyanie, wiernie mu służyliśmy, ślepo wykonując rozkazy. A on nas zdradził. Zniszczył całą naszą rasę. Wszyscy zginęli. Twoi rodzice, mój ojciec, król. Frieza przestraszył się, że rodzi się coraz więcej Saiyan, a wśród nich pojawi się Super Saiyanin. To jego tak się boi. Znowu ta głupia legenda? Błagam. Pokonaj go dla mnie. On musi zginąć z ręki Saiyanina. Vegeta. Wreszcie umarł? W takim razie możemy kontynuować. Płakałeś i błagałeś mnie o pomoc. Wyobrażam sobie, jakie to było dla ciebie trudne. Coś się stało na Nameku? Vegeta nie żyje. Niemożliwe. To znaczy, że Frieza z łatwością go pokonał. Chociaż Vegeta służył mu tyle lat, został zdradzony i zabity. Szkoda. To był potężny cios dla jego sajańskiej dumy. Nie wiedziałem, że ktokolwiek może z łatwością pokonać Vegetę. Goku i inni walczą z potworem, którego furia nie zna granic. Chcesz powiedzieć, że nie mają szans na zwycięstwo? A co z Goku? Szykuje się do walki. Nie podda się bez względu na koszty. Goku! Teraz rozumiem. Nie rozwścieczyła cię utrata twarzy, tylko to, że zostałeś jego marionetką. Twoja duma nie mogła tego znieść. Nienawidziłem cię, kiedy byłeś żywy. Ale zawsze darzyłem szacunkiem. Pora, bym wzbudził w sobie dumę taką samą jak twoja. Ja też jestem Saiyaninem. W imieniu wszystkich Saiyan sprawię, że Frieza będzie cierpiał. Za krzywdę Saiyan oraz Namecjan pokonam cię. Pokonam. Chętnie to zobaczę. W Goku przebudziła się sajańska duma. Czy gniew pozwoli mu zwyciężyć w tej walce? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Jesteś mój, Frieza. Odejdź stąd wreszcie, szkodniku. Nigdy mnie nie pokonasz. Być może masz rację, ale wolę to sprawdzić osobiście. W następnym odcinku Goku kontra Frieza. Przyłóż mu, tato.